ایسا تجھے خالق طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق طرح دار بنایا، بنایا یوسف ہو تیرا تا دیدار، بنایا بنایا یوسف ہو تیرا تا دیدار، بنایا ارے جس قدر چاہو جسے دو مالک کو محتار ہو، کنجیاں اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں، ارے جس قدر چاہو جسے دو مالک کو محتار ہو، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کی آواز تار بنا ان کے لب رنگی کی نچھاوے تھی کہ جس نے جس سے پتھر بے حسن ڈال پورنوار بنایا بنایا پتھر بے حسن ڈال پورنوار بنایا بنایا ایسا تجھے خالق طرف دار بنایا بنایا یوسف کو تیرا تیرا طالب دیدار